سورت جاسیہ سورت جاسیہ مکی سورت دے ترتیب د تلاوت کی پنز سلوختم پز سورت دوحان نا او ترتیب د نزول کی پنزش پیتم دے پز سورت دوحان نا پدی سورت کی اغبل شباو داغی جواب کئی چمنگ بخل مشرانو مکینو تابدار یو اے محمد منستا خبر نہ منو داغی جواب پات لسم آیات کی کئی داغی جواب پات لسم آیات کی اللہ فرمائی ثم جعلنا کا لا شریعت من الامر فتبعها اے اللہ دین واجب را لے گلے ددی تابدار شاہ او دخل خواہش او دغلط مشرانو تابداری دے مکا او پنز دلائل عقلیہ رب العالمین پخپل توحید ذکر کئی دا عوامی میں سبا ختمو بیا بے انشاءاللہ چھوٹی کو حامیم اللہ علم نے پمانا ددی عروف راتل دری کتاب دی دا اللہ دے طرفنا چی غالب و حکمت والدے اول آیات کے صداقت دے کتاب اس دیم دلائل عقلیہ یقیناً پاسمانوں کے اس مکہ کی خام خان نخی دی دا پارا دا مومنانو او پا نفسون استاسو کیوں ما وفی خلق کما او پا پیدائش کے استاسو وفی خلق کما استاو پا پیدائش کیوں ما دا اللہ دا توید نخی دی وما او حاغ سکم نخی دی یا بسو من دا بطن چی خوار کری دی زندہ سر یا زندہ سیزونا اللہ و یاری کم دا اللہ دا توید نخی دی آیات النخی دی لقوم یوکنون دا پرداکم چی یقین کی اختلاف دش پہ دا رضی و آغا چی رالی کلی اللہ دا برنا من رسکن یعنی سبب دا رزکا دلتا ذکر دا مسبب او مراد کن سبب من رسکن سبب دا رزک چی باران دی بس ترو تا دا کئی پاگی تر از مکا پس دا اچوالی دا غینا او چلی با او تصریف ری آیا او پا چلو لو دبادنو کی اللہ و انخی دی دا اللہ دا توید دا پرداکم چی دا کن لکا رکھ لی دا آیاتو ندا اللہ دی لولو دی لرا پتابانی دا پارد داریاک فدیئی حدیث ان بس بکمیو بیان بعد اللہ پس دا بیان دا اللہ نا وایاتی او دا آیاتو ندا اللہ نا یومنون دی ایمان داری حلاکت دی دا پارد داری او در غجنہ سیم گنانگار یس مو آیات اللہ لول او ری آیاتو ندا اللہ چلو سیشی پد باندی سمیو سرو مستقبرن بیادر دی دے تکبر کون کے کالم یسما تب ویگنی چنی اوری دری دل بزیر اور کدتا پا عذاب درناک کا ویزا علما من آیاتنا شیا او کلا چور سی دل را دایا تنو زمون سے شی ایزا علما ایزا بلغو من عاشون ابن جوزوی کلا چور سی کدتا دایا تنو زمون سے شی نشی دل را پٹو کا تلا یا تنو قران پلٹو کی اے دای ور کلاس ہوئی نن خو یو خان دل نن خو دا او کلو دا او کلو دا لا یا تونو نخلق پس ترس بندی نیسی دیر را پتو کا دا کسان دیر را زادیس پکون کے او آخوا دا دی نجانم دے فائدہ بو نرسی دوی تارا چی دی عمل کردے کس بو چی دی کری دی سشے ولا مت خزو من دونی او نا ہاو سب دی تا فائدہ ورسی او ناغا چی نیولی دی دوی سوا دا اللہ نا دوستان دل آزاد دلوئی ہا داؤ دندا قرآن دیتے دیوئی دیت قرآن کی نشان دلتے او خورے پاسو لے دا درس لوی امیر سے دیر تبلیغ نما دے راجا کہا کہا دے اتل مخی تو نہیں ہو ما ورتے دا گورا خورے دے دیر کل ترجمہ کولا اسی بابا خورے اشتا دا دی والے پاسو لے نما تا وہی جواب کی وی دا قرآن پا ترجمہ کی دیت نشتے ذکر میں پاسو لے نما ورتا ہوئی چھ پدی خود کافر شوئی قرآن سرا اللہ گنو یا تنو کی وئی چھ قرآن دیت کی او توی دیت تور کی نشتا نو ما تا جواب کی سوئی دیت خود مفتی نیم چھ پای یا تنو پوئیگم نو ما مفتی نیم خود فتوہ دیر لوئے و لگولا چھ دیت قرآن کی نشتا دائی سلے چھ دیت قرآن کی نگری دی پدی کافر کی گی او مسئلہ دا خزی سر نکام ماتی گی خوا قرآن کی بیدیت گری قرآن بیدیت کتاب گری گرے سر اللہ ہدایت دا قران ہدایت تے او آکستان چ کفر کو پایتن دا خپل دل را عذاب دی دا عذاب نو دردناک نا اللہ دا تے تابع کری دی تاولر سمندر نا دی دا پارا چ روان دے کی پدی کی پوکم دا اللہ او دیده پارا چولت ہوئی تاسو من فضلی فضل دا اللہ پا دی کشتو سرا اے فضل دا اللہ پا کشتو سرے تجارت کیوں کی لکہ کل پار کی پہ تجارت کی اے لار شکراتی منوڑی تا اگر لانچو نے چلی گی خلق ورکی ہو جائے نبل جائے تب پوری کی گی پا دی کشتو دا اللہ فضل لٹائی تجارت او دیده پارا چولت ہوئی تاسو فضل دا اللہ پا دی کشتو او دیده پارا چتاو شکر باسی تا بھی کری دی تاو لراغ مخلوق چی پاس منون کی دی آج چی پزمہ کی دی جمعی امنو دا طول دی دا اللہ دا طرف نا جمعی امنو یعنی کل نعمت فمن اللہ تعالی دا طول نعمت نا دا اللہ دا طرف نا دی یکنن پا دی کنن خدا دا پاندا کم چی سوچو فکر نکار اکلی او آئے اے نبی آئے چی سرطا چی مومنان دی یغفر للذین چی دا مومنان دی مخوالی دا چانا اللہ مومنان توی چی او مومنانو اللہ نبی تو ہی چوایا اے زمان نبی آئے چسانتا چی مومنان دی یغفر للذین چی مخواری دا چسانتا لا یرجون ایام اللہ چگ اکیدن ساتی دا اللہ دا عذابنو دا اللہ دا نعمتنو دیوئی ارجان نسوک سوے کنا کے راغلے دیوئی مردی دنیا کی مزید پکا دیا تے بیا گورو دا دا سی نظر و اکیدہ چی لری اللہ وی مومنانو تا چو مومنانو دا دا سی سری نمخوارا ہوئی بائی کاتو کئی وست منکو بائی کات دے بخ کارا لگی آگی مر آگا جیان نسوک سوے کناتے راگلے دنیا کے عشق پکار دے آگا جیان سروے بیا گورو اللہ وی سوک چی دا آخرت دا نیامتنو او دا عذابنو اچیدن ساتی نو مومنانو تا پکار دے چی مخ دیتے سکی او دے سوئی دا میں دوست دی آدے اور تورنیزی شو دا اللہ ولی دا تا دا سی خبری ولی کی دا اللہ ولی نو ہے دا اللہ دشمن ولی دا سی خبری نا دا اللہ ولی نو ہے دا اللہ ولی دا فضم رسپک کو خر تا دا اللہ ولی بدماش تا دا اللہ ولی لو فر تا دا اللہ ولی شرابی تا دا اللہ ولی دا اللہ ولی دم رسپک ان اولیاء الا المتقون ولی قدر لے مقام دلتا یو زمون دی دکان مکی تاغلی ترون تا عیسائی ناس نو یو شیخو نو ما تا اوزان خی چر دے با خپش نو ما دکان مکی تا چرا تیرے دو نو مکی بل پلوارو لو دا شیخان زکر ما ندائی پر سے خپ دی دور تو ہم دو نمبر کارو نا پری دے چل نو ما نے مکی بل پلوارو لو اگر عیسائی دے دا سلاس چاہتے رکھو و دا اللہ ولی را غیق تکلے و دا اللہ ولی گورا عیسائی دم دا اللہ ولی ہوئی دا عیسائی دا اللہ دشمن دے کولی دے پیمانے والے چرچی دا اللہ دشمن دے کولی دے شرابی دا اللہ دشمن دے کولی دے بلماز دا اللہ دشمن دے کولی دے دی بار چاہتا ولی ہوئی اگر یو بریلی تقریر کولو وی اوزل یو سری نخر بورا عمر زولا نو آخر نالے کے کین آستا وی دا شیخ ورطا شاعتا ولار دے و دا اللہ ولی بورا دے پا نالے کے غور زولا وی دا شاعتا ولارم ما سرام ساو دے کناتو تا میں ورطاونی ولا چودری کہ دا ولی دو برس پک جیتا خرط دا اللہ ولی وی درد درد درد درد امیوالو وی خلق راغون شو وی چی اسی بیسے والا ما چی بیسے والا وی ما ورطیتا و تپوسو کہ چی اسی بیسے میں والا رے خلق راغون دوی پا مردان کی دا کیسا شوا نو وی آوی اسی والا وی نمرا چی منے دے والا دن اخرب و رو گردو لخر نالے کی نو وی دے وی ودا اللہ ولی خرط وی دا اللہ ولی خر دا اللہ ولی کے دیش نوی ما رو دیگه چی داولی او قدر در تو خوما نوی چکتا می وطوری چلا درد درد درد او می والی وی پدی می والی خلق ورطه دغا سیده وی او دغا سیده وی خیو کر چی وی والی دا اللہ ولی دو مرس پک دی چی سایی دا اللہ ولی دای بار جاتا دا اللہ ولی او که تو تا سم خبر که کنا نو بیاوی پتا خو اللہ استاد اس نمانی گورا تبلیغیانو پسی شوی دی مولیانو پسی شوی دی اس نمانی نو ما چرته دا چې ویلی چې اسنه منم خدا الله ولی لفظ دوم رسپک نه دی چې په لوفر نم لاس چا پیره کې ورته دا الله ولی په خبره کوي خیال نه خبر دا الله ولی پرهیزګار کوم شی په خبره کې په کوم شی دای چې کله دا خبره کوي لر کې دا لاس دا الله ولی ته دا دا الله ولی دی خو څه کوم غم غم به ځای نه خیال خپکی گئی میں خبر ہو کہ وی پرتو دی سوڑی سوڑی لارو خیال چکو مسئولا گندم خندار آجی کسنگا کم کم غم بد جارم اگر سڑے ہو داغو پلار مرشو سره دې پچی بیا نکمل شه سره دې پچی مور مړشوا سره دې پچی وړلور مړشوا نہ هغه لور پچی جاری نوې بچری مې کس کس نور وا تی پیو نور وا تی ما نور وا تی پیو نور وا بچای وې زه کوم کوم غمو جاړم تو پتا غلا استاد زه کوم کوم غم جاړم یو فتنه نه ده نو یو خبره نه ده نو کوم کوم بجاړیا خو زه جاړو بجاړا به تو که څوک منی او کني منی خو جاړو بجاړو کنه دا دین په فکر کې بجاړو ښا که څوک منی او کنه منی خو جاړو بجاړو وا الله دې دغه جړا مون ته نصیب کی. الله فرمایي خبر څه پورې وا خبر څه پورې وا مختی والو او ای زمانه بیا کسان تا چې مؤمنان دي چې مخ والی آ کسانو نا چې کدن ساتی دا اللہ دنیا متنو یاد عذابنو دی دا پارا چې بدو ہوئی کہ اللہ حکوم تا پس او دا چودی کسب کون کی چاچا ملو کدنے کئی بس پایدے خپل زان سرا چاچا نا فرمانیو کانو بس پدوانو بے سزاوی بیا برب ستاو لرا واپس تور جون واپس کرشی تاسو تاکی تراور او داواو رہی زب تراغ پوری لگیا یم سوچ استاسو قدر دا علماء پس رکی نگر پیدا شد سمو دا مشران نمن مشران و تولی علماء چه پوچ پوچ کر اپنا زندگی بس کر او چلار شی نخپل علماء نا دا زائن دا مسئلو تا پوس کر دل تا چرا شی نزان نا مفتی جوڑ کی بیا پا خپل طریقہ روانی قرابل از یو مفتی دلتا یو زنانا تاویلی دیوی ترجمه اهم ندا ورداد دا مفتی تو داغه مفتی ویلو چې هغه وی قران کې دایت نشي نو هغه زنانه قران اوریدو هغه منع کړه قران خبره پوي نو ځان نو مفتی جوړ کې او بیا د علماو نه تپوسونه نه کې تا د دې مسلې تپوسو کو چې ایمان هم تازه کاو د خدای نکاح هم تازه کا چې دومره د کفر خبره دی وکا چې ترجمه د قران ضروري نه ده ما ته غوسه پټه خبر راغله چې نو ما مجبور کی نو تراغه به مجبور هم چې سود دي خلقو صحیح مانو سره د علماء قدر نه دي صحیح مانو سره علماء اوریدل نه دي او مرکز چې دا خبره وکړي ګورې د خلق به موږ ګورې در پس خنداګان شروع کی پالای شروع او کای در پس خنداګان قسم در تخرم کای در پس خنداګان وی هغه یو بډای ما ته چامه سجو کو وی هغه یو بډای نه لای چې پرې وته و نو یو سړی ورته لاس واچولو دا بډای هغه د دوست له لاس واچولو راشي چې ستله لاس واچولو دا سړی ریخ دا بډای ریخ تا دا بډای ورته و په تبلیغ دی رحمت شاه کته نیوی نو اوس بملاو ما هغه ورته یو بای څنګه دی په جنم چې د تبلیغ یم وې دوم رغت سب سیوا د تبلیغ نه ربل چانی دا خلق در په څنګه اجازه نه کوي قسم په الله د خپل مقام جوړ کړي خپل ځان جوړ کړي خپل ځان دیندار کړي چې خلق واخلی او کېم چې کوي نن کو څه قسم نه ته کوم ځای چې دشتي او تعلیمي خلق ته تختي نه تختي هغه جماعت ته ناراضي وینون دي جماعت کې گشت بیا براته دماغ خوري تاسو مقام تاسو نه دې پیژندل تبلیغ او تبلیغ کار خو دې لوی کار دې نو دا لوی کار په دې غلط او خلقو مې بدناموي چې دا غلط مدان سره یو کړی یادې مکمل نه کوي ورته یا به دو نمبر کارونه پرې دي یا به تبلیغ کې ودا ورته وای ددا چې کنه په ایمان وای دلته چې دو نمبر کارونه کین خلی نو سر پنا کی چرت لاړ شي په ایمان وای چرت لاړ شي دې طرف ته وګوره کنه نو په دې ځان پټای وای ولې را باندې شاوای تبلیغ دومره پس کارو شغیط دی بدماش او غل او داکو ارو دی او گیر دی اگده کی او دو نمبر کارو نا دی کئی او داکو دی پدان پر دی واسی جد تبلیغ کو ما تبلیغ دام بیاو والا مشنو لوی کارو دی تب لوی سینہ ساتی او دی تب دمر لوی زین ساتی چی خبردار سبا در تو سب گتو نی نسی خبر پوئی نی شروع سی حسم کے پی نی پوئی گئی نی خدای مکوئی کا بس اللہ فرمائی او آیا کسانو تا چھ مومنان دی مخواری دا کسانا چھ چیدن ساتی دا اللہ دا عذابنو دیر پارا چھ بدلور کی اللہ قوم تا پسو دا چودی کسب گئے ان کی چاچا ملکو دنے کئی بس فائدے پل جانت دا ومن اصا چاچنا فرمانیو کا نو پالیا بس زاب پدوی بیا پر رب لگا تاسو ترجون واپس بکریشی تا چترا ورکڑم بنی اسرائیل تا کتاب والو حکما او حکماتا تفسیر جواہر ہوئی یا والو حکما تفسیر المانی ہوئی الفقو فی الدین پویا پدین کی او ورکڑم والنبوتا او پیغمبری او رزق ورکڑم دیتا پاکونا او فضیلت ورکڑم دیتا پا مخلوقات دقل زمانی او ورکڑم دیتا آیاتنا یعنی موجزات یا آیاتنا من الامر دبیننا یا موجزات دبیننا بس اختلاف نو کردی مگر بعد دانا چراغلو دیتا علم بغلم بینم دو جی زدنا پا مزدوی کی یقینا نفتا پی طلبو کی دو پا مز کی پورا دا قیامت پاس کی جودی پائے کی اختلاف تو ان کی بیا گردل منگت اے نبی علا شریعتن پا واجہ من الامر دبیننا بس تابداریو کا دبی دین او تابداری مکا دا خواہشات دا کسانو چغی پوئی گنا اے ولا تبتبی علا شریعت من الامر یعنی علا طریق من آجن مدارک ہوئی پا واجہ لار باندی من الامر دبیننا فتبیہا بس تابداریو کا دی لاری ولا تتبی یعنی ولا تتبی ما لا حجت لکا او تابداری مکو داغ سوچ نشتے تاثر دلیل پاگی باندی ولا تتبی تابداری داغا بی دلیل خبر مکو دے بوئی مڑی جوندی شل منڈی والے لے کسا دلیل لے دلیل کی نیشتے بو پلانی سیدہ سوئے نا شہیدان جوندی شو منڈی والے دا موری جلی لے دالی بھی حالے کسا دلیل دے دلیل کی نیشتے فلانی سے ویلیو فلانی سے ویلیو یا ہوئی یار فلانی جائے کہ ہوٹل جوڑ سے جنگل کے داخو موری دے بھی نہیں او آل سے دکھر میرے ہوٹل پڑا بی پیسو بی بیا چودے شول چھ پاس چھ دل نشے کو پڑیرو پراتی داخو موری دے بھی نہیں کن سد دلیل دے دربار میں راگے پا مئی دا جماعت تشکیلو شا داوئی کنے ہوئی ہاں دلیل بس سوالیات کی لگی آگی صحابہ دری درے دے پر جنگ خند کیوں گیو نبی علیہ السلام وہ رجو گی دے اگئی تو اٹل نو جوڑی دے اگئی ایمان جو رستا دے ایمان نہ کمزور ہے ہدا سکتا ہے صحابہ درے سے پہوگو پوری کی کہ میں دے تشکیل دے پارا نہ راجی حسبن اللہ و نعمل وکی عجیب سوالیات وینو سیلم پہ باندے وطنشتے ہو لگی آگی بیر خبر دا سے کمزوری دشپی خوب نہ کہی تو لشپ عبادت کی دادا صاحبوں نے بہتر کی یہ دا خوب صرف دائی بیان کیوں خوب ہم اور دلی دا اور دلی مدا کے نہ علم بہو کہی تا سدری والا بھائی لمو کہی اللہ علم در کا مسلم کی روایت کیا قدر صاحب چیو طول عمر خوب باندھے بس عبادت بکو بلوی بیبیاں بنکو بلوی طول عمر بروچی نسم نبی علیہ السلام اگر دلو صحابہ تسو ہوئی وہ سشو کنو کو سشو گئی استاد دی مشر مقام دی صحابہ نا بہتر دے دا خو صحابہ دا خول آر لکے دا دا زان دا وحی آت ویو لگی آنے شیخان دی تو سوئی یوم دا انوی کتا ولی دا غلط خبر ہے سیوا دا فتح اللہ استاد یوم دا انوی دی سکا اس بھی پوچھے کہ پوچھ نہیں سوچ اب کو سم نہ منی نو بس میں من مسلم کی روایت کے صحابہ بہتر ہوں کہ ارمن دور سڑے بہتر ہوئے بس سوچ لو نبی علیہ السلام ورتے ان تم قضا و قضا تا سدا دا سی ویلو چ خوب بن قوم یو وئی تولش پہ عبادت دی وئی لانے سے بھی آگا آگا خوب نہ کہ تولش پہ عبادت کی او داغا خوب سی چی پہ ممبر ناس کی نہیں دا سے لکھ تاس گلش بیا را پاس چرا پاس وی دای خوب تا موری دی دی کنا اور دی دی بودی نو تا تبا حدیث دا مسلم یادی صدا خبر چاو کرے خلیف پوری ورتا ہوں مگر فائدے دا صابو نہ بہتر خود تد اثر پر ششہ دو کشی پر خبر موی دا تو ششہ دل کی یو بس پاک دل کی صاف لبن تے جیرو کدا حدیث خلاف کی طور تسن شویل نو وی بولتا کنا خبر اس حدیث میں من کرے خلق و غلط پراپیگنڈی میں من مسلم کی روایت تو ریاض الصالحین راوال بھائی کم دغه روایت دي ته اوس مخه خپل لا کده دین روز موحد بیان نک نو مجرمان به خو یو یی چې مو عیادت خله ده داس تا ته د کفر خبرې کې ته د خپل مشر مقام د صاحبو نو چته دا غو کفر خبره ده چل هغه تلور تلو پوری جانګیر کې خیر زمان راته وی راغل وی پلانې خو یاره پیغمبرانو ته نشي رسیدي خو یې تقوا دی ولید وی پیغمبرانو ته قریب شوی دی ما تر هغه مرګري آلوی ما یې د صحابه او تابعین خو د خپل دلان دی د خپل مشر مقام دومره اوچت عیسایانو عیسی علیه السلام مقام اوچت د خپل مقام نه نو الله وی لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه اللہ پہ دا کفر پہ تو لگو دا خپل مشر مقام دیا تورا سے چی دا پیغمبر و صحابہ انہیں اچت کی دا خود دا کفر کی دلا تارورا زو بسکوم پا دیا کی دا جانم نروانا عیسیانو دا عیسیٰ علیہ السلام مقام کم جائے تو رسولو اچت پہ کم دم رہو رسولو چی دا خدای تو مقام تو رسولو یہودو دا عیسیٰ عزیر علیہ السلام مقام دا خدای تو مقام تو رسولو اللہ و ادوار اکاتی کوئی شوئی کہ کوئی نشوئی دین نورانی کی دا افراد نہ دین نورانی کی دا تفریط نہ اخیار خلق سے زما دی خبر تناس تھی اگر یہودو دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق افراد کو ولد زنائے ورطا ہوئی او عیسیانو تفریط کو اگر خپل مقام نے اچت مقام تو رسول بلکہ یہودو تفریط کو عیسیان افراد کو اگر اصل مقام نے اچت تو رسول کوئی شوئی کہ کوئی نشوئی اللہ وی بیا گردول دے مونگ تالا رہے پیغمبر پہ واضح دا دین نا بس تابداری اکتا دا دین او تابداری مکوا دا خواہشات دا کسانو چی پوئی گی نا خواہش دا نا پوئی اپسی بنا دی چگئی کو مخبر کئی نو تا تب ہی نمجی قرآن ہو دیس نو تب اور دے دا سی موانی نا سی مکو مخبر پوئی کتم دا گئی دوکش کی کنا پس با دی پدیو سید بارے او سے غلش کی صدیو نوی تو ددی آیات دلان در آگی اللہ وی تابداری مکو دی خواہدار کتانو چگئی پوئی گنا دیل مدی یکینا دی چر بمدفن کی تانا یکینا دی چر بمدفن کی تانا دا اللہ عذاب درباری یکینا ظالمان بازی ددینا دوستانی دا بازو او اللہ دوست دا پرزگار دے دا قرآن بسائر من رب بسائر للناس دا اقل مندی کتاب دے خلقو تا ترغیب قرآن تا دا قرآن دا سی کتاب دے استاد استاد کا پالیسی ہر چا باندھ رجوع کہیں سوچ مرگ رکھی ورتوایا ہاضا بسائر میں رب کم دادا عقل مندی کتاب دے خلق دا پارا دا عقل دا کتاب دے خا انسان ہدایت دے دا کتاب اور رحمت دا پارا دا کم چی یقین کئی برا اللہ ہدایت دے دے وہی قرآن ترجموں کی ہدایت نشی او کہ بیا تپوس کوئی نو کہو بہن قوم دا چا چاوی او سم تے تپوس کہو سم دا نظر لا سم شوی نہیں دی گوری اے گمان کے اے کسان اس طرح سیاد چ کئی گناونا ان نجالوم دا اس طرح سیاد تن ایک تسب سیاد چ کئی گناونا دا چ گردوری من دی لرا پشان د مومنانو نا نا اللہ وی گمان دے دیا بس تے دا گناونا چ کئی ما دا دا مومنانو من تینی دی گردولی اللہ وی اے گمان کیا کسان چی کئی گناونا چی گردولی دی منگا دی لرا پشان دا مومنانو دا ملک او دا نیک ملک ان کو ننا اس کرنا اللہ وی سلام محیاؤں برابر دے جوند دی و مماتو مرگ دی اللہ وی سنگا اے یو کول داو کول خیال خیال کول سلام مماتو محیاؤں برابر دے جوان دے دیو مرگ دے دی اللہ وی سنگا چی دنیا کی دے جوان دے دا جوان دے مڑی دے دے بیدی نا انسان جوان دے سرے حدیث کی راضی ذکر کہ ان کے جوان دے انہیں ذکر کہ ان کے دا اللہ پنی سرے تو کدے جوان دے ہم دے لیکن اللہ وی جوان دے او مرگ دے او برابر دے پا جوان مر دے پا جوان سرے یا لیکن پا جوان مر دے سب کیا یا اندر استفام معذوف ہوا نو مانا وی اسوان محیاؤں آیا برابر دے جوند دوی ہاں یا مرگ دوی او یا آیا برابر دے جن دبی و مماتم و مرگ دبی ننے اس کے دوارا نہیں دی برابر جن دے او مر نہ دے برابر اللہ و جن دے کافر او مرد دے کافر دا یو برابر دے یا جن دد پشان دمڑی دے مر دے دے پجون دم خا اللہ وی برابر دے جن دبی یا مرد بھی یا مانے استفامیہ اصوا ان دے حمزہ د پار استفام دے آسوان نبی آدھے متوجی طور کے اے برابر دے جوند بھی او مرگ بھی نانا جوند او مرگ نہ دے برابر جوند کی مزید واقعی اخیرت کی بچی بیا سب ہی ورطہ کافر تھا آزاد میں جوند او مرگ نہ دے برابر یا حمزہ دے استفام کے لڑکا نبی آمانا برابر دے مرگ جوند بھی او مرگ بھی اللہ وی دے کافر پر جوند جوند دے خود مڑی مثال دے ذکر کافر او من کانا میتن فاقین او کافر سرے مردی اللہ وی بدیا چی دی فیصل کئی پیدای داسم پیدا کری دی اللہ اسمان نوزمکا دی پارا دی داریا چی دی دا پارا چی بدور کی اللہ ریو نفتا بیما کا سبت پارا چی کریوی دی نفت وهم لازمونو پا دیبانی با ظلمونو کریشی افرائی تمن اتخذ الہو اے خبر را کماتا فباردہ کیا کی چنیولے دے الہ پل حواو پل خواہش او گمراہ کرے دل اللہ سر دے علم ناو موری لگولے دے پا غگونو ددہ و پزر ددہ او گردولی دی پسترگو ددہ گشاوتن پڑ دی افمیہ دی اے آر رسول چی دے تو کی اللہ آگتا اے آر رسول چی دے تو کی اللہ آگتا اللہ ہوئی اے آسو چی دے تو کی اللہ آگتا فمیا دی نانا مانا دانو فمیا دی سوگ دے چی دے تو کی باب دا گمراہ کولو دا اللہ نا باب اللہ یعنی باب دا گمراہ کولو دا اللہ نا چی اللہ سوگ گمراہ کرے نو سوگ دے چی اگر تبی آئے دے تو کی دے تو کولو والا اور تا سوکشتے نانا اس کلنا افلا تذکرون اے تاسو پن آخلے وائی مشرکان نہ دیدا مگر جن زمون دے دنیا دے مرو باو جن دی کی گبا او نالا کئی من لرا الا دارا مگر زمانہ دا کافر دے ملا دا مر جو جن دا روان دے مکنے تو میں تکی دنیا دا سے روان دے لکہ اسی دہریہ ہوئی کہ خدای نشتے دا دنیا تو میں تکی دا غشن دے مرگ او جن را روان دے او دا مرگ او جن دا غشن دے تو میں تکی دا سے روان دے دا بسوک چاہ بھئی تو مکی کافرانو بم دغسکی اوی بے نوجنی منگرا مگر زمانہ لقی حدیث کرا دی لا تصب الدارا فینی انا الدارا اللہ وی کنزلی زمانی تمکوئی فینی انا الدارا بس دو یما زمانہ ندلتا ابن عظم رحمہ اللہ اگا غلط شیری اگا وی ادار دا اللہ دا نمون نے انم دے اصل مقصد دا نرکا اصل مقصد دا دے چی انی انا الدارا اے انا خالق الدار یو بل روایت کے الفاظ دا سی راجی لا تسب الدارا فا ان الدارا ہو اللہ کنزلی مکوئی زمانی تا زمانہ ہم دغا اللہ دے دغا اللہ دا زمانہ چاہ پیدا کری دا اے زمانی تا کنزلی کے دادا سدا لکا اللہ تا کنزلی کے وی ملتا وہ غلط راغلے دا دی زمانی پیرا زمانہ دا ہوئی کل کل اور کی زمانی تا کنزلی کے لئے اللہ ہوئی دا اللہ نبی ہوئی لا تسب الدارا فا ان الدارا ہو اللہ وفی روایت فا ان الدارا ان اللہ نیمن العظم ما غلط روان شیو اگوئی دار دا اللہ دا تی مانا نا یقیناً خالق الدار پیدا تو ان کے تو زمانے سوٹ دے اللہ نہ کنزل کے اللہ تک دادا سدا نہ کا اللہ تا نہ کا اللہ تری کی و مالوم بزار کمین المین سے دل رپ دی با نے پویا ندی دی مگر گمان پچروان کے لیکن اسے کی پدی آیا تو نظم ہوا دیا نو ما کا نو جو تم نہ دے دلیل دبی اللہ ان کالو مگر دائے دلیل دے چی ای تو بیا باینا رال اغا مشران زمگا کی تدریش کنونا کورتا ہوئے چھ قیامت را روان دے تو توے چ قیامت را روان دے نو دے وئی اے قیامت او پورتہ کی دل دے قیامت دا دل اسوں دی اسی وے کنا محمدا اسی لگی آئے کنا اسی لگی آئے محمدا نشتے قیامت نشتے قیامت قیامت نشتے زکات قیامت وے دا ہو پکا دے چ دمگا مشران دوبارہ پورتہ شی کنا کون دے دا غبار نبی بھی قیامت تے قیامت تے اللہ فرمائی اللہ فرمائی دی بوی ای تو بیا بائنا راولا مشران زمگا کئی تاو درشتنونا اس جواب دا شبید مشرکان او آیا اللہ جنی کئی تاسو بیا بمر کی تاسو بیا جمع کی تاسو رد قیامت تا جسک نیچے پراتو دائی کی لیکن اکثر دا خلقنا پوئی گنا خاص اللہ را باچی دا سمانو دزمی کی دا فکم اور چودری کی قیامت یوم ایدن پدغا ورد یو سر المبتلون ظاہر بشی یا تاوانی بشی باطل پرست یو ضرور خاسرون یا یو ضرور خسرانهم خکار بشی تاوان ددوی یا تاوانی بشی باطل پرست وینی بطا ار یو دلا جاسیتن نسکورا پریوتی کلو امتیم ہر یومت تو دائرہ کتاب یارا بلل بشیخ پل عمل دے کتاب تا اگر پل عمل دے کتاب تبال دلا نا بلل شیخ اگر پل عمل دے کتاب تبا ہر دلا را بلل شیخ ہر دلا با نن راز سزا در کولی کتاب تا چوئی تا عمل کو ان کی حاضر کتاب نا دا کتاب جمونگ اللہ ہوئی ینت کو بے علیکم بلاک بیان کئی پتا سبان پاک کرا یقیناً کن نامونگا نستن سے گو لکن کیو ہاں آج تاو عمل کوئی بسرا کسان چیمان عمل کن ایک دن بکی دیلر رب دوی پر احمد پل کی دادے کامیاب ایک کارا ہرا کسان کی کفرو کو افلم تکن آیا تی اے نو آیا تن زمان چلو سیشو الپتا سو اللہ بوت ہوئی او آیا کسان کی کفر کرے یو قال لو موجود تے ابویل شدیتا یو قال لو ابویل شدیتا اے نو آیا تن زمان چلو سیشو الپتا سو بتاو تکبر کرو ویتاو کو مجرمان مجرمون یعنی تک تبون الماسی تفسیر مدار کو کول بمو گناونا کلاچ اویلشی یقینا نواد دا اللہ حکر آو قیامت شکلی سے پراتو دائی کی قل تم نوی بتاسو اللہ بور تو پورد قیامتو یو مجرمانو تاسو بوی ما ندری مت کا نپوی گوچ کلبی قیامتا یا ما ندری مت کا نپوی گوچ دا قیامت ور کلاس دے دی بوی دا قیامت دی ور کلاس دے چاہاں دی بداوی ان ظن الا ظن ان ظن یقین کو پہ قیامت الا ظن مگر گمان اول ظن پہ مانے یقین ہو دیم ظن پہ مانا سے سارا گمان گمان سے تو شکی ہوں کی خبر ہے اور یقین سے تو پخا خبر ہے ندی بھائی ان ظن یقین کو منگا پوکھ یقین منیش تھے الا ظن مگر گمان ہوں کی دے چرا بشی اگر تفسیر المانی ہوئی ان ظن الا ظن ضعیفون ظن اگر کمزوری گمان تو ہوئی وما نانو بمستقنین او نیومنگا دی یقین تو ان کنا و بدعالهم او کار بشی دیتا سیات ما ملو سزادا گناہ انو چی دوی کنوی او نازل بشی پدی بانی آگا عذاب چی دی لاغی پرٹو کی کون کی کیلا ابویل شورتا ننراز ننساکم پریدو منگتا سپاز آپ کی لکسرن کی تاو پری خودو ملاقات دو رجیستاو چی دادا او زیستاو چی دو رو نبی تاو لرسو کم دادی ذالکم دارنگی وی تاسو او کافرانو بینکم پسوب دادی چی تاسو نیولیو تاسو نیولیو آیا تو ندا اللہ پٹو کا او دو ککری وی تاو تا جوند دنیا بس ننراز لا یغ رجون منا رو بن گئی دری جہنم نہ ولا ام یستعبون ون بس تاو تو بھی قبول شی بس خاص اللہ لرا حمد ندی شرب د اسمان نو رب د زم کی دے رب د مخلوقات دے دی اللہ لرا لیدا اسمان نو زم کی دا اللہ دے غالب و حکمت والا ال کبریا و ردائی و لازمت و اداری فمن آزا القاف النار حدیث کرا دی لوی زما جامدا او دا شان اللہ وی جما جامدا اور تکبر جما جامدا چاچ دا جاما

او په ترتیب د نزول کې شپږ پیتم په د سورتی جاسینا دا شپږم سورت دی، داوم سورت دی، دا حوامی می سباون آخرنے سورت. پدی سورت کی بل اعتراض دا مشرکان چی دوی ترا مدد کو زکا چی منتا با فائدہ رسائی، نو داغی جواب اتیشتم آیات کی کئی، اتیشتم آیات کی فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دونی قربانا آلہا بل ذلوانهم وذلك افكم ما كانوا يفترون. اس خیالو کی ترجمے تھا آمین اللہ علم لے پمانا ددی عروف تنزیل الكتاب راتل ددی کتاب دی دا اللہ دے طرف نا چی غالب و حکمت والا دے ندی پیدا سری منگا آسمانو نوز مکاو چی پمند دری دوارو کی دی اللہ بلاک مگر دپارا دے داریا کا او نیتا مکرر و اجل مسمع و تنیتی مکرر او آتسان چی پپر کردے اما انجرو آغا چی دوی یرولشی یا آغا چی دوی یرولشی نو دوی ایراز کئی داغینا دی داغینا ایراز کئی او دی نمانی او آیا خبر را کئی ماتا دا کیا بارکی چی تاثرہ مدد کوئی سوا دا اللہ نا سوا دا اللہ نے را مدد کوئی ارونی او خیماتا سچے پیدا کرے دزمکنا ہم لہم شرکنیا شتے دیل رب رکھا پاسمانوں کی ایتونی بھی کتاب من قبل آزا راڑی ماتا ایتونی راڑی ماتا بھی کتاب من قبل آزا راڑی ما اویا ہاں راڑی ماتا ایتونی بی کتاب من آزا رالی ماتا سنخا من قبل آزا اولان یدینا او آثارت من العلمی یا سنخا دا پخوانونا او آثارت من العلمی یعنی بقیت من العلم الاولین چگا باچیوی بقیت من العلم الاولین چگا باچیوی دا علم داولنونا سنخا دا پخوانونا رالی کئی تاثرشتنی نشت دلوی گمراہ دا چانا چرا مدد کئی سوا دا اللہ ناغا چاہتا لا یستجیب لہو چکے نشی قبول کیا کولدنا ترسر قیامتا وہم اندوائیم او دا نیکان بندگان دا دی دا خبری ندی بی خبرا. اے یوزل ما دا آیات ویلو پا درس کی یو سری دا تیلیفونو کو وی جی دا آیات تا ترجمی تناستم او ما بیا ہر تفصیل چونکہ تم دگا مانے کرے چل داغن ابھی گمراہ نشتے چل نے لاؤ بلرا مدد نظما پلارو چگ بکی ناستو نم بے وزوان را مدد شیور رسی چپاسی دو بڑھاؤ نم بے وزوان الزوان را مدد شیور رسی نماوی چرآن وہی اگر گمراہی دا زما دا پلار گمراہ دنیا نہ لاڑا دا سو جو ما سوچ کولو چھو وای دا خود زمون دا جماعت دا امام وجو چھ پندیش دیش کالا پندیش دیش و دیش کالا زمون پا جماعت کی امامتی کرے او زمان پلال پا دی مولا دا جماعت دمرا مینو دمرا مینو چھ کور کی با کم خوشید لیدو نغب دی مولا تاولو مونگ تا بین را وی بس ماوی دا دی مولا سر چھ میں پلال کی ناستو دور تو دمر قدر نویلی چی بابا دا دا گمرائی آواز دے مکوا دا آواز مکوا وی بس ما موکا کتا یو ذل مولا والار دے پا جماعت کے درن پا موز وی ورغم درزا درزا درزا درزا مولا چگی کی خلق راغن شو ترزیم امراض وی ما مولا داوی ما حسینی دیویلی و ما حسینی دیویلی اس بیس شوالا وی دا ترزی را تو یہ لکارا ظالما دا ولی دا سو دا دی ولی دا سو ملا سے دیوال دغور تو وی اغور تو وی دتر سے راجا آل تب در تالوا آل تب در تالوا اس در تدل تسنوا آل تب در تو ہم دل تر تسنوا یہ کور تم بوت لا کور کی ترجی تو ہم چ ترجی گور زما پلا دی ملا بعد میں نو کنا ویاو پیتہ خبر چ کور کی بکم خسی جو نغبی دی ملا توڑو کنا ویاو ګورا زما پلان چې کیناستو نوم به ویلو ځوان را مدد شي چې پاسې ده نوم به ویلو ځوان را مدد شي زما پلار زما پلار د دې مولا دلا سے گمراه تل او غوث صفات شي او قران کې الله وی نن می مړه قران کې آیات واورېدو چې قران کې الله وی و من اجلو مم یدو من دون الله دا چانه لوی گمراه نشتا چې را مدد کوي سوا د الله نه بل چاله دا می قران کې واورېدو نو تعالی مخلاص کې ګنې دا مولا ما وجه ددد پلار ددد وجه نه زما پلار گمراه تل دور ته دین نو بیان کړي ورور ستا پلار نیکه چې لال دنیا نه د ملا دلاسا ملا حق نو بیان کړي او نو د سوکات بیانې نو هغه لوی دشمن دا څه ده کنه هغه لوی دشمن الله فرمایي لوی گمراه دي انیشتره لوی گمراه دا چانا چې را مدد کوي را مدد شي وي سوا د الله نه هغه چاتا چې قبول کیا نشي کولی د نه تر قیامت اے تفسیر مدد وي یطلبا جتو من دون الله چې طلب کوي عجب خپل سوا د الله نه بل خاصا مدالوی گمراه دي او تفسیر کشاف وي کل معبودا من دون الله من الجن والانس والاوثان هر هغه چې علاوه د الله نه دی او د عبادت کوي چې جنات او انسانان او بوتان دي الله وي نشي قبول کیا نشي کولی د دینه ددنا ترتر قیامت او دانه کان دانی کان دنی کان دی بچو ندی بی خبرا کلاچ جمع کریشی خلق کلاچ جمع کریشی خلق اللہ فرمائی کلاچ جمع کریشی خلق نشب بی دشمنان دی اوبل او وکالو لی بارتی می کافرین اوی بدانی کان دنی کان پا عبادت دی پلو مشرکانو کافرین انکار کن کی دی بوی تاکو خمون تا عبادت نو کرے کل چلو سیشی پا دیبانی آیاتو نظم والی وائی کافران آتا کل چراغ دیتا داد جادو کارا اے وائی مشرکان جور کرے دا قرآن پیغمبر نزاننا وائی کچری جور کرے ما بھی لرا نو فلا تم لکون علی بسنی تاو مالکان مانا را من اللہ دا عذاب دا اللہ نشیند ذری بار شما اللہ عذاب نبچ کئی کہ اللہ پی عذاب را کئی دا اللہ خپو دے پاغا چتا سوی تاسو نو نوزی فی پائی کی کافی دے پتی بان گوا پمن جما پمن تاس کے دا اللہ دے بخن کے میرا بان او آیا اے نبی دیتا ما کنت بدان نیمز ناشنا دا پیغمبر آو تا دا ناشنا دا پیغمبر آو نا اے بدان بدان ستو عربی کی بدت بدت ولی وی زکا دا ناشناوی دا سوی ناشناوی نو بدت بدت زکو چی دا ناشناوی اے پاکوری کی بھئی ہوئی شانتی پا جانگیری کی ببل شانتی پا توڑیری کی ببل شانتی بیدت وہی دیتا کرنے دلتا یو بیدت شورو کو پا جنازہ کی مسلح غورو لی نو پاکوری کی ولی جنازہ کی مسلح نغورو لی بیدتی کی بیدت کے کزر تا بیدتی وام نبیہ پی خفا کی دی دیتا میں دی بوزہ ہوئے ناشا دی دانش تا بوزہ بیدام من الرسول ناشنا د پیغمبرانو نا نیمز ناشنا د پیغمبرانو نا او نو پوری گم چه سبکی کی ماتا ما یا پلو بی سبکی کی مات سرا ولا بکم او نو پوری گم چه سبکی کی تاو سرا نیمتا بی داغا چی وی کی ماتا مراد تی ندا دی چه پتن لگی چه ما سر بسی کی پک پل مرگ بمدم کده چا دلاتا یا تفسیر کتبی ما ادری ما یفعل بی ولا بکم فی الدنیا نو پویگم چې ما سره بچی کیږي او تاسو سره بچی کیږي په دنیا کې نیما تا دی مگر دا چې وای کیږي ما تا او نیما ما جار جره ور کوم کې ښکارا وای خبر را کوي ما تا کيم زو دا لاد طرف نا وکفرتم بی او تاسو کفر کړی په دی باندې و شاید شاید او گواہی کړی او گواہی کړی وا شاید من بنی اسرائیل یو گواہی تو ان کی تو بنی اسرائیل نا مراد کی نہ شاید نہ مراد موسیٰ علیہ السلام دی امام تبری ہوئی او ایمان تو مانا تصدیق سرا عقل کو کسی کہانی جوڑی کری دا خبر صحیح نہ وقت اللہ فرمائی شاہدہ شاہدن گواہی کروا یو گواہی کو ان کی تو بنی اسرائیل نہ علام اس لیے پشان ددی پامنا تصدیق کراؤ یا آمنا بشارتی ور کراؤ پامنا بشارت ور کراؤ موسیٰ علیہ السلام یا پامنا تصدیق کرو موسیٰ علیہ السلام واستکبر تم او تکبر کرو تاسو تاسو تکبر کرو نہ ظالمان نہیں تاسو الستم ظالمین یقین اللہ ہدایت یقین اللہ توفیق نور کئی قوم ظالمان تھا ویلو آ کسانو چی کافر آ کسان تھا چی مومنانو کچروے تاسو غورا کچروے دا غورا دا دین تاسو غورا کافرو با مومنانو تبی لو کان خیران کچروے تاو دا دین غورا نبی اولانو شو مونگنا دی تیسو کم دی آیات دلان ابن کثیر ذکر کئی وی گورا بیا خیر دی او کتا غتنی نما ترا شاہ زبردست حکوما سب حکم بعض خلق جانتا اہل سنت والجماعت ہوئی کرے منگا اہل سنت ہی ہوتا تو پنچریا ہے رسول کرے اور تو ابن کثیر را آخرا دی آیات دلان دو گرا اگوی اما اہل سنت والجماع فیقولون کل فعل و قول لم یثبت نصابتی فهو بدعتن لانه لو کان خیرا لسبقونا الیه لانهم لم يمتلكوا خاصه من خصال الخير الا وقد بادروا اليها اغوي اهل سنت والجماعت اغدي چغي بدا خلق توي چكم عمل او كما طريقه صاحب و ثابت نوا مذاب بدعتي ذكر كدا د خير طريقه نو دين بمو تسوق مكشين دا بد علی سنت والجماعت وینا وی دی پر بدا تو رت گئی کل قول و فعل لم یثبت عن اسلام یقولون دی داوی دی کوئی خیر دے خبر تا شکرانی ولا سے گناہ نہیں سلیتی سے گناہ نہ دا شوم مقام او سال گیر سے گناہ نہ دا قبر خلاف دلتے او دل پدی جائے کی ما تقریر کو تقریر نہ بعد میں مر کئی دا دا شال دا سیری مول پر قبر چھوڑی خلق تے لڑکی تو بیا غ ملا ورتا وے دل تے ملا اے تو لعنت دی بتا اے خیر دی جائز دی سب حرج مشتے او جان تو اہل سنت والجماعت وائے ابن کثیر کوئی اہل سنت والجماعت باغ خلقی شغی بدا قلا و اعلان کی خلق تھا کہ کل قول مفعل لم یثبت عن اصابت فهو بدعت تا اہل سنت تا سو بدعت کی شمو کی سلویختو کی مگرم زیالی کری پا ننگولی الوا بانی پا ننگولی و پختری بانی شوی ماخانی بانی او کلا کلا ورکی شنڈیم زیری لازیل مکونی پا الوا جانو پا شمو سلویختو کی نیولی تا سدان تالی سنتو آئی حسن میکی کنے خیال تا سوالی سنت منگا لی سنتیو تا سوالی سنتی سنت کی او بیا خاص کر جماعت شادی و سننا پائی کے زمنگ نمسرے علی سنت منگ تولیو خپائی کے زمنگ خاص نمگے علی سنت تول دی تبلیغی جماعت آئی کے دام کرے بیا خیال علی سنت تول دی خپائے کی بیا دیو بندیان جماعت نو نور شتا جماعت خود تارم تو پائی من تولا لے سنت یو پائے کی زمون خاص نم نے جماعت شاد توحیدی و سننا دا یاد کی بسا وائی کافرانا کسانتا چی مومنان دی کچروے دادن ستا تو غرا نبی وڑا نشو من ندی تبل سوک وائی زمیا تدو او کلا چی دیلار ندمون دلی بیہی پدی باندی نوائی آج آئے سن قدیم داری دروغ پخوانی پدی دین دی کفار لار ندہ مندلی ندی تا دروغ ہوئی اولان دی دینا کتاب دی موسیٰ علیہ السلام پیشوا و رحمت دا کتاب دی تصدیق ان کے پجبار ابئی کی دی دا پارا چویا ریا کسان چی ظالمان دی وزیر دینے کانو تھا یقین را کسان چوائی رب دا منگ اللہ دے بیا مضبوط چول پدی مسئلہ نبی یرا پدی بانے و نبی غمزن شی دا مرگری دا جنت ہمیشہ وی پدی کی سزادہ پا سودانا چودی عمل کے ان کی حکم کرے منگے انسان تا دا مورا پلار سرا دا خیگری ستا دلی امام ابن فوی ذریو کال دلیل کنیشتو جائل بچه وی نشتر ویلی بردر دا بورتا ہوئی خواه اللہ وی حکم کل منگی انسان تا دا مور اپلار سر دخی گری حملتو پا گیڑا گردو لے دلا امو مور دا قرآن پا تکلیفا ووزاتو قرآن او زیگو لے دے دلا پا تکلیفا گیڑا گردو لے او بیا وقت پیدا کردو کی دا لولو تکلیف نی اللہ وی وحملو وفصالو وحملو اولاس کلو گول دا دی بچی اول حملتو پا گیڑا گردو لے او دویم حملو نمراستو پلاس کلو گول دا دی بچی وفصالو او د پینا جدا کول د دو سلاسو نشالا دریش دیش میاشتی دی دیش میاشتی سمرا شوی دی بی مذہب اڈلی تو وہ ہے کنا چی مذہب دینیش دی بی مذہب تا قرآن نا خبر خدا غب بی مذہب یو طرف تا دلیل خی بل طرف تا نخی خوا خیال تردی تردی دا بلغا کل چور سیگلہ انسانا شدو عمر دزوانی تا و بلغا رسی اربعین سنتا سلویخت و کالو تا ذکر یو سلی چی حدیث کرائی سلویخت و کالو تا رسیدو دا دنی کئی پا گناونو غالبی نشوی نو دیدی جہنم دا پارزان تا سامانو تاریخا سلویخت و کالو تا رسیدو او دا دنی کئی پا گناونو غالبی نشوی یعنی نیکی دیر نشوی دا گناونو نا خدا اللہ نبی وی دے دے جہنم تخفل سامان تڑی روان دے چل نیکی با پا گناونو غالب کے علب جنت تگو او که نیکی دی پا گناونو غالب نی گناون دیر دی او سلوی خوکالو ترسیدلے و نیکی کمی دی با دے جہنم کڑا تڑا دا اللہ نبی وی خوا مرک پتن لگی او رسیدو سلوی خوکالو تا وائی دے اے رب زمان اے رب زمان توفیق را کی ماتا او زینی وفشنی توفیق را کی ماتا چی شکر ادا کم استاد نعمت آگا چی تا نعمت کرے پما و پمور و پلار زمان او دا چی عمل حکم نیک چی رضا شتر آگی واسلیلی و اسلا او واسلیلی فی ذریتی و نیکان کی مالا را پاول آز زمان کی یہ کنن او کنن اوڑ کیا کنن خبر مکوئے کنن یقیناً تو بہو باسم تاتا ہو یقیناً زندہ مسلمانانو نا دا چسانی نتقبلانو اللہ وی قبلو دا دینا سنم آملو خست داغنا چی دی عمل کردے ونتجاوزو ان سیاتے او تیرے تو مند خطایانو دا دینا فی اصحاب الجنہ دی وی پا جنت کی یعنی فی اصحاب الجنہ یعنی فی ہم فی اصحاب الجنہ یا فی جملت اصحاب الجنہ دی بیوی پا مرگرو دی جنت کی وعدہ رشاہ دا اللہ دا وعدہ سچی وعدہ دا رشاہ دا اللہ دیا وعدہ کانی وعدون چی دی سرے وعدہ کولے شین اور والدی واللہ دا والدی واسرے قال لی والدی چی وائی مرو پلار تا افل لکما وحلا شیطا و دوارا آیا تاسو مائی روی ان اخرجا چنو بے اخیل شمزو وقت دا قبرنا وقت خلط القرون من قبلی او تاکی طرح تیری شویدی پیڑای مکہ زمانہ اللہوی یو طرف تا اغنیق سلے پل مورو پلار تا دعا گواری او دلشان نیق سلے پل اولاد تا دعا گواری او بل طرف تا یو بیدینا کافر و مشرک او دہری بچے دے اغسوی قال لیوالدی وائی مورو پلار تا حلاک دی حلاکت دیوی تاو لرا آیا تازو مائی روی دا دی خبرنا چی روبخ کلی شم دا کبرنا جوندے تاکی اکتراب تیری شویدی پیڑای زمانا مخی وہما یستغی سانل لا او دا مور اپلار چی پریادی کو اللہ تا او دی بچی تیوی ویلک والا چی آمین ایمان را یکیننوا دا دا اللہ کرا فیقولو بسوی بدا ما آزا اللہ ساتی اللہ ولیم نیل دا خبری مگر کسی دا پخوانو دا کسان دی چه ثابت شیدہ پا دیبانی وینا دا عذاب فی اممین پا غدلو تلگو کی تاکی اکترا تیر شیدی مخید دینا دا جنات و انسانانو نا یکنان دیدی تاوانیان دا پاراداری و درجی دی دا غناچی عمل کردی او خامقا پورا بور کرشی دیتا بدلی دا مالو دا دیو پا دیبانی بزنمون کرشی پورا دا کیامت پیش بکرشی کافران ارختا علن ناری پور بانی از حبتم طیباتکم من آیاتکم الدنیا ابویل شدویتا عذابتم اغسط ویتاسو مزید دنیا عذابتم اغسط ویتاسو طیباتکم فی الآیات الدنیا مزید تاسو دجوند دنیا یاد بے ممان ابویل شدویتا عذابتم یوری تاسو لرا طیباتکم اخوشالو استاسو فی آیاتکم الدنیا پجون استاو دا دنیا کے وستمتاتم او فائدی اغسطی وی تاسو بیعا پدی دنیا سرا بس نن رز سزا در کولشی نن رز تجونا بدل در کولشی عذاب در سوائی پسوب دا آچه تکبر کولو تاو پزمگا کی بغیر الاکی ناجائز او پسوب دا آچه وی تاو تب سکون ما تا ان کی حکمون دا اللہ تا اس دلیل نقلی یاد کا رور دا دی رور دا دیانو یاد کا خادم رور دا دیانو کلی چیرولیو کنخ پلا بلا قاف پا شدلوری وطن کی احکاف جمع دا حق فنوا او داوی رمل المستطیل ترسیر المانی وی مستطیل پی جن اے دا من رسید جماعت دا حال مستطیل لے کم ربا دے سرے الکه پیجندل می مستطیل څه ته وای چوغدی او مربع څه ته وای چې سلور واره تلفونه یو شانتی نو وی بلا احکاف رمل المستطیل هغه میدان وګدا دا وطنو چا دیان ورکی پات کېدل تفسیر جلالین وی وادی بالیمن فی منازلهم دا دی یمن علاقہ وا چې دی پدی کې پات کېدل بلا احکاف پاش شگلونی وطن کی او تاکیت را تیرشیو دی یرور کونکی ممبینی دی ملان دی دینا و رسط دینا اگر یرور کونکو سویلو چی عبادت بنکوی مگر دا اللہ یکینام زیر گم پتا صدا عذاب دو رجلوینا ویلو دی اجیتنا ایراغلی تمونگا تا دید پارا چوالی مونگا دی عبادت دا لی او زمونگا فاتنا بسرا مونگتا غذاب چی دمکرا کے تمونگتا داغینا کی تدرشتلونا ویلو ورتا پیغمبر یقیناً علم پنیز دا اللہ دے او رسوم تاو تاگا چرا لے گلے شرم تاو تا پاگی لیکن زبینم تاو تا قوم جائلان کلا راو چولی دو دویا زعب لرا آرزتن پشکل دوار یدی مستقبلا او دیتیم چی مخامق براوڑی او دیتیما کندی دو دوی اللہ و یغوار ید دی چولی دا چی دا دی اگر کندی با دو بور آده کشی و اگر باو بایگی خوالو نبا جور شی نو دی سوی دی بانی اتکال باران نوری بزنی نو دی سوی یا مستقبلن چه مخامخو میدانونو ددویتا یا مستقبلن چه مخامخو او دیتم اگر کندو ددویتا او دیتم اگر الگارو ددویتا الگاری پی جن الگاری چرد زر جبن الگاری خوڑو نا چرا روان شده تال گاڑیو زگو نا او دا سیلا قسنگا چی پس سیلاب چی دا خوڑو نا را روانو زگو نو دا پاسد دیتا سوئی الگاڑی خوڑو نا چرا یو زین بل زین خوڑ را بایگی و یو زین شیلاس اگیتا سوئی نو دیوی اللہ فرمائی کلچولی دو دیواری از لرا آرزتن کلچولی دو دوی عذاب لرا پشکل دواری از آرزتن پشکل دواری از مخامخ پا میدانو رو دو دوی باندی او دیتو میدانو دی مستقبلا مخامخ یا مخامخا کندو دو دوی تا یا مخامخا چرا بایی اغا الگاری دو دوی سنگا چویلش نوی دوی آزار زن داور یزدہ ممترون آوری دون کی زمونگا پا مونگا دکاتا کالا بارانو شو ایک خیری باران بوسو وری بلو و مستجال بلکی دا آغا عذاب دی اللہ ورطوی چه تلوار کئی تاو پاگی دا واوا چی پدی کی وعذاب درناک تو دم رو کل شین حلاکولو بیریو شیپا حکم دخپل رب فاس بہو بسو گرزی دلو دی لا یورا چنشو لیدے اللہ مساکنو مگر اغزائیو نا دی اے اغا نور اللہ و ماز اللہ دی لار شو پر پسی لار شو پیرا شو اللہ وی اگر دیدل چنو شلو دے مگا گر اگا جائنو دی دا سے خردم شل چی صرف اگا بنیادو ننو اگا اختار دل نور ارسا وار شل دا سے تیز آوا پر آگلی وقت الله فرمائی دغرنگ بدلور کو کو مجرمانو تا دغرنگ بدلور کو کو مجرمانو اے مستقبل نودیتیں دا غادیانو چی پدائی سورجی سپیر شیو دا جمیش پوا چی پدائی ورز دای عبادت تزور ورکوی دا دا جمیش پی بانی دا عذابو ختم شیو نو بس عذاب با ختم شی دا جمیش پکوی دا جمیش پش پا عبادت تزور ورکو دایوی جی جمیش پدا نو پا خیرات کیم خاص کئی و پا عبادت کیم خاص کئی چرت جی دا اللہ نبی نوئی لا تختصو لیلت الجمعتی بی قیام من بین اللیالی ولا نانو آبی سیام او کما قال علیہ السلام نبی علیہ السلام وی دا جمعیش پا عبادت پوری مخاص کوئی او دا جمعی ورزی دا سپوری مخاص کوئی دا روجو پوری دا قادیس گن روایات راجی و گن کتابو نا ذکر کئی سنن مبتدیات یوسل و لسم صفبانی ذکر کئی چی دا جمعیش پا یا ورز دا عبادت پوری خاص کول من دی دغشان ما جامع صغیر ذکر کے 133 صفحہ باندھی چی دا جمیش پا یوم الجمعتی لا تصومو دا جمعی ورز دا روجی پوری مخاص کوئی دغشان فتاوی رشیدیا یو سلسم صفحہ باندھی ہوئی دغشان محلہ ابن العظم ذکر کے محلہ ابن العظم ذکر کے دریم جل 73 صفحہ باندھی دغشان صفت الصفہ کی علامہ ابن جوزی 216 صفحہ بانی لمبنی جل کے ذکر کئی دغشان کبیری ذکر کئی 441 صفحہ باندھی دغشان مدحل ابن العاج مالکی ذکر کئی 297 صفحہ باندھی دا طول ذکر کئی اوئی لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا نارو ابی سیام او دغشان مکتوبات دا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ رمبے جل 166 صفحہ بانی ذکر کئی چھ دا جمیش پبا سکے چپنور اس کو خیرات اور عبادت میں کیوں پتی جمعہ باندھی زو لگو لے الگ شبی جمعہ راگا خیرات بکو نور اس کو بانی میں کیوں پتی کے دا بنے کے خا نہ کتاب نہ پتی شاید بھی تو جمعش پب عبادت پورے نہ خاص نہ پوچھو کیا کہنا ہاں کدو تو صحیح ہوا ہم نے بیا میں دشمنان بھی پال لائے تھے بھی کہنا رہا داول دادی دئی تو پتہ نہ رسو ذخیر دار کا چی جا خبر اے نظان سے رہو سے دی کتابوں نے سفی اگو رہی او کنی نو زب اور تو خمرا دی شماخت جمیش پب عبادت پور نہ خاص یار جمیش پہ بانے بن سکے خیرات کو لو زکے عبادت کو زکے زو چھ پتا کش پر چوٹی ہوئی نو اس کو چوٹی تو پاکستان نے اتوار شوا شپا بدل کے اتوار کے تخیرات کا اور زکر تم جیتا جا سفا وائی کے نولی غلی کی تم جیتا جا ہاں بس خواہ مقبل لو دا اللہ نبی لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیال اگر بانم رو کشوا چرا جمعی پشپے زکر کہو خیرات خیرات چی دی پشپا بانی چوٹیانی نو نو کر پی شکل خود پارا سائن ہے اس کو ہے چوٹی دا سشوا بتاؤ سر گور مرو رو ادرے گا ہلاکو بے ہر اوشے پوکم در ابانی بسو گردی دل چنو چلی دے مگر داؤ نہ دو دیوم دارنگی بدلور کہو قوم مجرمانو تا کنے وے کنے کنے وڑو کنے تا کی طرح دای ور کرو مونگی تا پدیز مکا ام مکا نام پی ام مکا نام یعنی مہا مکا نام پی چن دے ور کرو مونگا پدی کی تا سلرا پدی دنیا کی تاثلا اللہ و ازائی ورکر مونگا دیان ہوتا فیا پدی از مکہ ام مکنناکم یا لکہ دا خبر ہے وہ لکھئی ہے سوک چی خبر ہے کہ اس تپیرہ تو باسی اکلکا خواہ کی چی ورسر سوکنا سمس تپیرہ تو باسی تاکی اکترا زائی ورکر مونگ دیتا پدی کی زائی نو ورکر مونگ دیتا زائی ورکر مونگ دیتا پدی کی ہر زائی مکنا کم پیا چن میں در کرتا ہو تو پدی کی پدی دنیا کی او گرگولو منگا روی لرا گوگنا اس ترگی او ضرورنا بس دا فائدہ ورن کدی لرا گوگنو ددی اس ترگو ددی او نزلنو ددی دسز من شین دسشینا یعنی خیارتیا نور کرو او خیارتیا تی عذاب لنکر ایس کالو کل چودی آئے انکار کو ان کی پایتن دا اللہ او نازل شو پا دیبانی آزاب چودی داغی پروتو کی کون کی تاکی اکترا لاکریو منگا حاغا چی چاپی رستاسو ندی اللہ یا لاکریو منگا چی چاپی رستاو ندی دا چلونا او بیان کری منگا دلائل دیر پارا چی دیر رجوع کی اللہ تا فلولا نصرهم الذين ولهم داد نکرو دا دیا بیانو آکستانو چی نولیو دوی سوا دا اللہ قربانا آلی آد پارا دن زکت مددگاران قربانا آلی یعنی تقربو بهم اللہ ولین الزین اکلل دیل اللہ قصا بل جلو بلکی دوی گمراو داو دروغ دا دوی نو دوی دا وما کانو یفترو نو آچو دی جوڑا ان کی یاد کا چوارو المنگ تالرا یو تولی دا پیریانو نا چراوالو المنگ تالرا یو تولی دا پیریانو نا یستمیون القولا چوگی کی خودو قرآن تا کلچ آزر شل تووی وی انسو تو چپ شئید وادی انالا مقام کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن ویلو د پیریان یو مشر خپل د پیریان لا یو تن خپل مشر تراغه چغه د تورات مولا او مشر یره مونږ د اسمان ته نشو خاطر باندې دا غور ته وی چې تورات کې دادی چې آبا دا پیریان کله اسمان نه بنشي نو یا با عذاب راځي او یا با پدیلا کا الله سوکني پیغمبر سره را لېږي خدا څوکي چې تاسو دا وطنا یا نا یا یولستنا پیریانو دیتا ہوئی پیریانو گروپنے جوڑتا ہوئی دا علاقے ہو لکھا ہوئی یولستنا پیریانو چی دیتا دا نصیبین علاقہ والا شوا صوبہ اتحاما پدی کراتلا مکہ مدینہ و طائف نادری خارون اور کراتلا دیتا والا شوا راغل وادی نحل مقام خس آلتا نبی علیہ السلام والعار دے د سار په مسکی قرآن وی سوئی کد سار په مسکی آواز مین په جارن قرآن ویل شي شات تکلیف نه ښه مسله ده غره نو قرآن وی الله وی وای دا یاد کیا او چې اواړو مونږه تا ته ټولې د پیریانو نه چې وګي کو خود قرآن تا کله چې حاضر شول نو وی ان سی تو چپ شي چپ پیریانو وی چپ شي خود توید آباد منافقان وی مچ چپ کیږي قرآن چپ کوي مونږ بټی وی تناس اگر یہ تاسو چپ شئی وی خبر مکتو دیدہ پیریانو نم پسی لان دے دیوی چپ شئی کلا چی پورا شو قرآن لرا وی وردو پورا نو لال خپل قوم تیرہ ورکا ان کی وی قوم از مونگا یکینا مونگا وردو کتاب چی نازل شو بعد موسیٰ علیہ السلام نا تصدیق ان کے داغتو چی وران دیا دینا دیو ہدایت تے حق تا ہدایت تے چرتا الالا حق تا او ہدایت الہ طریق مستقیم طرف دلاری نے گتا اگر دلتے دا موسیٰ نبی ذکر کچھ بعد دا موسیٰ نبی نازل شوے حالان کی قرآن خود عیسیٰ علیہ السلام نے بعد نازل شوے زمان پیغمبر دے کم پیغمبر نے بعد راگلے دلتا معلوم دا چھ دا پیریان پا دین دا موسیٰ علیہ السلام یا دویم توجی پا دے کے دا چھ دا موسیٰ نبی دا کتاب ذکر زکاو کر چه دا موسیٰ نبی دین پا دی دور که مشور ہو دا عیسیٰ نبی نو دو موجود آوا او دره موجا چه دا عیسیٰ علیہ السلام پا کتاب کی اوامر و نواہی نو او تورات کی اوامر و نواہی نو صرف فضائل پا کیو سکے فضائل انجیل کی صرف فضائل نو مسائل و نواہی ورکی نو او تورات کی مسائل او اوامر و نواہی دوارو نو ذکر قرآن کم دا دوال دی نو پیریانو دا تورات سر ذکر دی قرآن تشبیح ورکا خبر پوشی او رسیدائی تو انا رسیدائی تزا مستلے کم سارن یا او رسیدائی انجیل دا سی کتابو صرف دا فضائلو کتابو فضائلو کتاب کم یا ہو ایک مزمونگا یکینا نوری دلی رمونگا کتاب چی نازل شیع بعد دا موسیٰ علیہ السلام نا تصدیق تا ان کے او دعوت سے چوران دیا دی نو ہدایت دے حق الارتا و طرف دلاری نگیتا اے قوم زمونگا قبول تیاو کئی ددائی دا اللہ ایمان داری پا اللہ بخنبو کتاو تا دا گناہ نستاسو ویو جرکو مو بجب کتاسو دا آزاد دردناکنا حرارا چاہ چیتا قبول کیاو نکا دائی دا اللہ بس نشت نشت اخلاص دل دلار پزمکا نشت دے فلیتا بے موجدن بس ندے دے اخلاص دن کے پزمکا کے دا اللہ نا او نبی دلار سوا دا اللہ نا سوک دوست دا کسان پا گمرائی اخکارا کی دی اے گوری نبی اکین اللہ ذات تے پیدا کری اسمان نوزمکا ولم یا حیا ولم یا یا او ندے سلشے پا پیدای زدی بے قادرین طاقت والرے پدی خبرہ چی جوندی کی مڑی بلکی دا اللہ پاری اسیدان قدرت والا دے پورد قیامت یو رضو اللذینا پیش بکر شاہ کسان چی کافر دی پور باندی او بوئی رب العالمین ورطا یا او بوئی ورطا ملائک اے نوا داور زری شاہ یا داور دی جانم لی شاہ وائی ببی بلا وربنا بشک قسم دی پر ابز منگا بلا بلکی وربنا قسم دی پر ابز منگا او بوئی رب العالمین اسے کے عذاب پسودا چوئی تاو کفر کون کی بس صبر کیو یا فصبر بس صبر کوا اے نبی لکہ سرنگ چی صبر کرو اولو لازمی من رسول آخاوندانو دا امت دا پیغمبرانونا اولو لازم اللہ نبی تو اتدائی صبر کوا اگا اولو لازم پیغمبرانو چی صبر کرو اگا اولو لازم سوکو اگا پینزان بیا تیرشو نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام او محمد علیہ السلام دا اولو لازم خواہ سو یاد کی دا خبر بیا بچر سپس کن سو پینزو خواہ بس صبر کوا لکہ سرنگ صبر کرو اگا امت ناکو دا اگا خاوندانو دا امت دا پیغمبرانو نا یا اگا اولو لازم دا پیغمبرانو نا او تلوار مکو بیل را فازاو تب ویگنی چی انہم یک کانہم تب ویگنی چی دی یوم یرونا پورا دا کیامت اوبوینی ہاو عذاب چی دی سر وادشی وا وقت بنی تیر کردی مگر یو سات دور زینا تب ویگنی چی دا یو سات دور زینا بلاغ بلاغ چگوا بلاغ اے بلاغ رسول دی دی کتاب بلاغ تبلیغ دی دی کتاب تبلیغ دی کم کتاب دی ملا سردہ خائی یو ملا اولو مارتے لکھتا سر قرآن خائی نویر او سنیشم بلکل افزران ایرشل مجبورت دا ملاز کراغستر دلتی او مفتی راغلو دی مردان علاقیو شاپور شیخ شاگردو ما ورته درس وکا مرګرو سره راغله او زما ملاقات جمعات کې کال کې چلے ده ما ورته راځه درس وکا نو ما اړه ته کوم ما ته موای یو کال شو دا یو میاش پاتې ده واپس شه زمونږ وی قسم پالا میرانه جوړ شو غار سره نه یو چې په کال کې کتاب نه راخلی نو سبای علم چې دیاتی کې څه سره دیاتی دی کتاب ویلو سره او کتاب ګوردا نقطه یاد کړي دا نقطه ګوره یاد کړي هسې نه بیا د نامیان جوړ شي خیال دې خبر الله وی بلاغ ته به چه کوې که نه هذا بلاغ للناس سورة ابراهیم آیات برارې اخرنی یاد هذا بلاغ للناس دا د تبلیغ کتاب دې خلقو ته نو سورت مائدہ برارے ویبا بلغ ما انزر الیک من ربک تبلیغ کا دا کتاب چی نازل شوئے تا تستا درب در طرف نا نو تو وہ بلاغ حازا بلاغن دا دا تبلیغ کتاب دے فل یو لکو اللہ القوم الظالمون بس الاغ بنک ریشی مگر قوم ظالمان سورت کی رب العالمین اغبل اعتراض چی منگے را مدد کیو را مدد کیو ذکر فائدہ رسائی مونگتا ناغی جواب چی فائدہ دی پلاس کی نشتا آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین سوچی پاری دعا ہو کئی چی اللہ رب العزت دا دو وقت میں چھوٹی زکا ہو کا چی دا طالب